را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورد نیولی پومن گل گلاب ما ورد نیولی پومن گل گلاب را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورد نیولی پومن گل گلاب ما ورد نیولی پومن گل گلاب زلاد اردا غلای د بیلتون پور زلاد اردا غلای د بیلتون پور وای سر دې راش تر کابل گلاب ما ورته نیولای پمن گل گلاب وای سر دې راش تر کابل گلاب ما ورته نیولای پمن گل گلاب را دیش طالب دې زماخ پن گلاب ما ورته نیولای پمن گل گلاب ما ورته نیولای پمن گل گلاب غوارم سپین بیرغ امارت زوانان غوارم سپین بیرغ امارت زوانان زاری لدستار شمال کول گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب زاری لدستار شمال کول گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب دا رنگ سپرلی او دا غزا ود می دا رنگ سپرلی او دا غزا ود می خام خواب و سپرلی دا زل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب خام خواب و سپرلی دا زل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب اخید حریت لیلا پومن دی اخید حریت لیلا پومن دی دیر مود پس پتر بل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب دیر مود پس پتر بل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب گلیش زوانی عمری گل مشه گلیش زوانی عمری گل مشه کلی مجاهد غازی آتل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب کلی مجاهد غازی آتل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ستاد وینو ساس کنا شهید آشنا ستاد وینو ساس کنا شهید آشنا هر زای چوکی دلی پل پو پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب هر زای چوکی دلی پل پو پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب را دیش طالب دی زماخ پل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب خیال تمی الهام دا ازاد ای راوڑی خیال تمی الهام دا ازاد ای راوڑی وای دا منصور در من غزل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب وای دا منصور در من غزل گلاب ما ورطنی ولی پومن گل گلاب گلاب را دیش طالب دی زما خپل گلاب ما ورتنی ولای پمن گل گلاب ما ورتنی ولای پمن گل